Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła. Zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Jest unijne porozumienie w sprawie pracowników delegowanych. Cztery państwa, w tym Polska, dokumentu nie poparły. Dzień bez lekarza w Małopolsce to złamanie zasad etyki zawodowej, mówi o jutrzejszym proteście minister zdrowia. Rezydenci zapewniają, że pacjenci nie zostaną bez opieki. Potężny pożar na Korsyce. Strażacy wciąż walczą z ogniem. Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko w sprawie pracowników delegowanych. Chodzi o zmiany w przepisach i zaostrzenie zasad wysyłania osób do pracy za granicą. Jednak decyzja ministrów pracy wspólnoty nie była jednomyślna. Dokumentu nie poparły Polska, Węgry, Litwa i Łotwa. Od głosu wstrzymały się Wielka Brytania, Irlandia i Chorwacja. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówi, że ostateczna wersja porozumienia nie odpowiadała oczekiwaniom władz w Warszawie. Negocjacje trudne, punktem wyjścia dla nas i przyjęcia i zaakceptowania kompromisu były te zmiany, które dotyczyły transportu międzynarodowego. Tu niestety nie udało się osiągnąć postępu. W porozumieniu zapisano, że koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu wypłacane są zgodnie z przepisami państwa wysyłającego. Po upływie półtora roku pracownik będzie traktowany zgodnie z zasadami pracy kraju przyjmującego. Firmy mają mieć 4 lata na dostosowanie się do nowych przepisów. Jutro w Małopolsce według zapowiedzi rezydentów dzień bez lekarza. Szpitalne oddziały i przychodnie w województwie małopolskim mają pracować w trybie dyżurowym. Część lekarzy nie przyjdzie do pracy. Minister zdrowia uważa, że to jest złamanie podstawowych zasad etyki lekarskiej. Jestem zupełnie zdruzgotany, że oto ktoś zapowiada, że lekarze nie będą leczyć pacjentów. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Przekroczenie granicy, która naprawdę ze względu na dobro chorych nie może być przekroczona. Jarosław Biliński z porozumienia rezydentów zapewnił, że lekarze w Małopolsce nie zostawią pacjentów bez opieki. Odniósł się też do słów ministra. Czy bardziej etycznym jest bierne przyglądanie się temu, że pacjenci umierają w kolejkach, że mamy tak byle jaką służbę zdrowia? Czy bardziej etyczne jest odejść od łóżka, kiedy w perspektywie długofalowej to przyniesie rezultaty? Protest młodych lekarzy trwa od 3 tygodni. Rezydenci chcą wzrostu finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Przygotowali też obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister zdrowia, dodajmy, proponuje wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Miała spowodować 2 wypadki jeżdżąc samochodem pod wpływem alkoholu. Policjanci ze Szczecina zatrzymali sędzię sądu rejonowego w tym mieście. Kobietę chroni immunitet i decyzje o wyciągnięciu prawnych konsekwencji jeszcze nie zapadły. Sprawą zajmował się Dawid Siwek. Według moich informacji wiadomość o sędzi jeżdżącej autem na podwójnym gazie potwierdza policyjna notatka, która dotarła już do Sądu Okręgowego w Szczecinie, co potwierdził mi rzecznik sądu Michał Tomala. Sprawa jest bardzo poważna, natomiast sama notatka urzędowa nie pozwala na podjęcie prezesowi jakiejkolwiek decyzji. Szczegółów sprawy Michał Tomala nie zdradza, tłumacząc, że sąd oczekuje na komplet informacji od policji i prokuratury, które pozwolą podjąć takie decyzje, jakie wynikają z konkretnych ustaw, które należy stosować w przypadku sędziów, którzy dopuszczyliby się podobnych czynów. Portal w polityce.pl pisze jednak, że sędzia Małgorzata J. nie tylko kierowała autem pod wpływem alkoholu, miała też spowodować 2 kolizje. Po jednej udało jej się odjechać, ale po drugiej kluczyki ze stacyjki samochodu sędzi zabrali świadkowie. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Parlament Europejski będzie dziś głosował rozporządzenie dotyczące limitów zawartości metali ciężkich w nawozach. Zakłada on m.in., że w takich produktach mniej będzie kadmu. Zmianom sprzeciwia się Polska, która jest największym producentem nawozów w Europie. Polscy europarlamentarzyści argumentują, że rolnicy poniosą wyższe koszty, a w sektorze chemicznym będzie mniej miejsc pracy. Jadwiga Wiśniewska z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów mówi, że na zmianach skorzysta Rosja, która ma największe złoża fosforytów z niską zawartością kadmu. Kto na tym skorzysta? Ano skorzysta głównie Rosja. Jestem przekonana, że już koledzy Putina zacierają ręce, bo państwo szykujecie im naprawdę mega biznes. Zmiany popiera m.in. Martin Häusling z Europejskiej Grupy Zielonych. Jego zdaniem Europa powinna być w tej sprawie pionierem. To środek ostrożności, który owszem będzie nas kosztował, ale który musi zostać wprowadzony dla ochrony środowiska. Chcemy korzystać więcej z naturalnych produktów nawozowych. Oprócz Polski zmianom sprzeciwiają się także m.in. Hiszpania, Portugalia i Irlandia.

Muzycznie to my sobie dzisiaj o poranku w kilku miejscach tak mocno zajrzymy do kartonu, do pudełeczka, co tam można znaleźć. Oj, dawno ten kartonik i to pudełeczko nie było otwierane. Między innymi Bon Jovi. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Ledwo człowiek oczka przetarł, łóżka przetarł. Już tutaj sobie wygodnie na foteliku usiadł. Państwo dzwonią. Miałem kolegę kiedyś, dawno temu pracowaliśmy razem i on miał na nocy zrobić coś. Posprzątać, pozamiatać, ale... Nie zrobił tego. I kierowniczka pyta się go rano, czemu nie zamiotłeś? A on do niej mówi, bo panie kierownik, bo w pogodzie mówili, że zamiecie. No i pyknęła akurat na kluczowym słowie, no. To takie telefony są złośliwe. 2273, ale proszę się nie poddawać. A na trasie właśnie zaczyna padać. Wjeżdżam do Bielska i zaczyna właśnie padać. Ostrożnie, prosimy o ostrożność. Dziś taka niezazbytnia pogoda, jeśli chodzi o drogi. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Autopromocja. I tak mnie Państwo zagadali tymi telefonami, że zupełnie zapomniałem, czy powiedziałem dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniamy się. Zaczynamy. 2273, Piotr Łodej przy telefonie, już pracuje w pocie czoła. My czekamy przy komputerze. Ranek Małpa Polskie Radio PL, a także 71335. A jaki zestaw dzisiaj będzie? A to za chwilę o tym. Znak Równości Republika. 16 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I mówić będziemy o audycji porannej między innymi o... że wymienię. Szkoła. Pięknie się toczy nam rok szkolny, za nami pierwsze sukcesy, pierwsze stresy, ale i pierwsze opowieści dziwnej treści. Nie można mieć do nich żadnego zaufania. Żadnego? Żadnego, absolutnie. Trzeba brać poprawkę na to, co dzieci opowiadają. Często jest tak, że mówią coś, żeby było na ich korzyść, prawda? W jaki sposób się bronią. To się czasem zdarza. Co nam opowiadają dzieci i w co wierzyć, w co mniej wierzyć, kiedy reagować i kiedy naprawdę zacząć się niepokoić. Po 7.40 poszukamy odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Będą ciekawe pytania i rzeczywiście, co z takimi historiami i opowieściami zrobić. Skoro już o szkole, to może tak przy okazji o ziewaniu. Wiemy, że z jakiegoś powodu ziewamy wtedy, kiedy przechodzimy ze stanu mniejszej aktywności do większej albo z większej do mniejszej, czyli wtedy, kiedy jest szybka zmiana aktywności fizycznej. To wiemy. Co aktywność ma do ziewania? No właśnie, w tym jest cały problem. No właśnie, tu jest problem i to jest jedno z pytań, które padnie. Kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek przygotowany już do odpowiedzi. Będzie dziś także o pieniądzach. Dużych pieniądzach. Czy u pana kupię te juany? Tak, kupi pani. 10 tysięcy juanów, to mogę? 10 tysięcy? Nie, mamy mniejszą ilość, 375. A po ile są? Po 57 groszy 1 juan. Otóż to, czy chiński pieniądz będzie miał taką moc jak na przykład dolar, taką renomę i znaczenie nawet dla popkultury? No sprawdzimy to i to już niedługo, bo jeszcze przed 6.30 zapraszamy serdecznie, a tata dziś będzie wykazywał się dużym, dużym spokojem. Jem na siedząco. Jeżeli ona gdzieś pójdzie, nie wiem, gdzieś zacznie się czymś interesować, a ja cały czas zachowam ten spokój, patrzę na nią, trzymam tą miseczkę, jestem cierpliwy, to ona przyjdzie, usiądzie, otworzy buzię i będzie dalej jadła. Cierpliwość jest bardzo ważna. Bardzo ważna. 2,27 trójek. Pewnie tatusiowie więcej na ten temat będą mogli powiedzieć w swoim czasie, bo to 20 minut po 7.00. Muzycznie dziś szczególnie polecam Państwu piosenkę dnia. To po 8.35. Dziś w piosence dnia Jaromir Nochawica. Będą Państwo zadowoleni. A teraz otworzymy sobie jeszcze jedno pudełeczko, dawno nieotwierane. No brawurowe wyznanie będzie, jeśli chodzi o tę godzinę, a jest 18 po 6. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Że głos wciąż słyszałem. gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Brawurowe wyznanie, zwłaszcza 23 minuty po szóstej. Pan Zbyszek zachwycony, ach ta gitara Jana Borysewicza, dobry jest. No rzeczywiście dobry jest, przed szóstą też grała w Lady Punk, tutaj budka suflera. No i też pamiętamy, że to Jan Borysewicz jest kompozytorem tego utworu, który słyszeliśmy przed chwilą. Dzień dobry. Ja do pana redaktora. Bardzo fajnie, bo mi się pierwszy raz udało, że razem zaczynamy. Siadłem do samochodu, a tu dzień dobry. Na trasie, no cóż, jesień, aczkolwiek mgły nie ma. Przejeżdżam, jadę po wsiach, koło Ogrodzieńca, piękna jura, aczkolwiek niewidoczna, to ciemno. Dzień dobry, bardzo się cieszę, bardzo. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz o pieniądzach. Dolar to najbardziej znana waluta na świecie. W tej walucie prowadzony jest handel. Poza tym już od dawna funkcjonuje też w masowej kulturze jako popularne, na przykład baksy czy zielone. Ale Chińczycy zapowiadają, że do końca roku złamią jego monopol na światowym rynku ropy i będą kupować ją za juany. Gdyby chińska waluta zyskała taką rangę, jak obecnie ma dolar, wszystkie kraje świata musiałyby trzymać w postaci obligacji juany, a nie dolary. I taka sytuacja jest możliwa w dłuższej perspektywie, mówi Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xalion. Będą robili to tak, jak Chińczycy zwykle to robią w tego typu rzeczy, czyli bardzo po cichu, bardzo spokojnie, bardzo dalekosiężnymi planami, które się rozciągają nawet na dziesięciolecia i u nich to o dziwo wychodzi. To chińskie przysłowie, że kropla drąży kamień, działa jak najbardziej. Czy u pana kupię te juany? Tak, kupi pani. 10 tysięcy juanów, to mogę? 10 tysięcy? Nie. Mamy mniejszą ilość, 375. A po ile są? Po 57 groszy 1 juan. Ktoś pyta o to? Bardzo rzadko. Mało słowo. To jest silna waluta teraz? Jest to silna waluta. No, generalnie siła waluty zależy przede wszystkim od siły gospodarki. Adam Ruciński, ekspert rynku walutowego. W dzisiejszych czasach, tak jak zawsze zresztą, liczyły się te państwa, które miały silną gospodarkę i które mają rozwinięty bardzo silnie handel. Możemy wyróżniać państwa, które mają surowce naturalne i w tej walucie rozliczają te surowce, albo te, które są strategiczne z punktu widzenia nabycia tych surowców, bo jednak Chiny są krajem, który kupuje bardzo dużo surowców. Jeżeli nałożymy jeszcze skomplikowany obraz polityczny, Stany Zjednoczone są uwikłane w konflikty polityczne z wieloma krajami na świecie. Wystarczy tu wspomnieć o Rosji, gdzie mamy sankcje. Skomplikowaną sytuację polityczną na linii Iran-Stany Zjednoczone. Więc w tak trudnym i skomplikowanym otoczeniu Chiny mają o wiele łatwiej rozmawiać z tymi krajami i przekonać je do tego, dlaczego by nie rozliczać tych transakcji w juanie. Czy wiecie, co to jest za banknot? Znajomy się wydaje, ale to nie jest przypadkiem albo jakiś azjatycki, Korea Północna, Południowa, coś z tego? Jakiego kraju to może być waluta? Mongolia. A mówi wam coś nazwa juan? Tak. A jak się nazywa chińska waluta? Nie wiem. Dolar to chyba jest najbardziej znana waluta na świecie. Weszło już nawet do takiej popkultury, prawda? Baksy, zielone. Ciężko sobie wyobrazić, że taką walutą mogłaby być waluta chińska. W sensie ekonomicznym można sobie oczywiście wyobrazić, że ta waluta dolar zostanie zastąpiony. Doktor Wojciech Lewandowski z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast takie popkulturowe znaczenie tej waluty, utrwalone jakby przez to, że dolar jest warunkiem realizacji tego pięknie opisywanego w różnych tekstach amerykańskiego snu, to myślę, że pozostanie, bo pojawia się ten dolar w każdym niemalże tekście amerykańskiej kultury popularnej, a ta kultura popularna no, jest popularna wszędzie. Dolar jest tak jak Coca-Cola, jeansy. Amerykańska kultura jest na tyle prężna, że wytwarza teksty popularne wszędzie. Cały świat przyzwyczajony jest do dolara, ale mówimy o współczesnym świecie. Jeżeli cofniemy się wstecz, początka kolonializmu, to Brytyjczycy byli bardzo krajem, który prowadził bardzo szeroką ekspansję na świecie i to wtedy brytyjska waluta była walutą wiodącą. Później pojawił się dolar. Więc na przestrzeni wielu lat można powiedzieć, że ludzie przyzwyczajają się do pewnych zjawisk ekonomicznych. Euro nie zdobyło tak silnej pozycji jak dolar, ale jednak obserwujemy, że w wielu miejscach na świecie euro jest uważane za równoważną walutę. Chiny bardzo sprytnie wprowadzają obrót juanem z wieloma krajami w takich bilateralnych stosunkach. Z Rosją, z Brazylią. W ten sposób stopniowo starają się wyrzucić dolara z obrotu. No bo na przykład na dolary mówi się zielone też. Jak można by inaczej powiedzieć na juana, tak bardziej przyjaźnie? Nie, bo dla mnie juan już jest taką nazwą bardzo ciekawą. Po prostu jak to się przyjmie, to już to później samo może wejdzie i ludzie tak sami z siebie zaczną potem. Na pewno coś się znajdzie. Jak nazwać tego juana czy renminbi, bo to ma podwójną nazwę. Myślę, że świat sam znajdzie jakieś określenie. O, to na pewno, ale szybko to może nie nastąpić, ale jak wiadomo, kropla drąży skałę. To z Owidiusza. Tutaj błysnę mądrością pani Magdaleny, której dziękujemy oczywiście za podpowiedź. A państwo jak nazwaliby inaczej? Juany? 2273, ekranek małpa.polskieradio.pl 71335 i w ogóle czy wyobrażają państwo sobie, że ta waluta stanie się nagle takim wyznacznikiem popkultury może nawet. Izabela Woźniak pytała o to, czy juany będą aż tak mocne? I zwracamy się też do państwa z tym pytaniem. Tu wypadałoby jeszcze raz coś powiedzieć. Żeby było do rytmu, jak ten pan robi takie... No ale już zaraz przestanie, więc ja też przestaję. It's not my problem. It's not my problem. Się zaczęło, już się skończyło. 6:30. Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś ruszy śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej pod Człuchowem w Pomorskiem. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Nowym Gronowie śmieciarka wjechała wczoraj wprost pod szynobus relacji Chojnice-Krzyż. Rannych zostało 16 osób. Według wstępnych ustaleń winę ponosi kierowca śmieciarki, mówi Sławomir Gradek z Człuchowskiej Policji. Kierujący śmieciarką, wjeżdżając na przejazd kolejowy, nie upewnił się co do tego, czy może wjechać. Gdy już był na środku tego przejazdu, usłyszał dopiero wtedy sygnał od motorniczego. Jednak było już za późno. Przyspieszył i nie zdążył zjechać i ten szynobus z całym impetem uderzył w środek tej ciężarówki, także oderwało kabinę. Reszta tej śmieciarki wylądowała tutaj w przydrożnym rowie. Ranni zostali maszynista i 12 pasażerów oraz 3 osoby ze śmieciarki. Zarówno obsługa pociągu, jak i kierowca byli trzeźwi. Armia dostanie więcej pieniędzy. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych. Od przyszłego roku na wojsko będzie szło 2% PKB. Docelowo w 2030 roku będzie to 2,5%. Andrzej Duda podkreśla, że potrzeby będą rosły wraz ze wzrostem znaczenia międzynarodowego Polski. Potrzeby są wielkie, bo realizujemy cały szereg programów, które mają rozwinąć i zmodernizować polską armię, które mają także zwiększyć bezpieczeństwo polskich żołnierzy. Wreszcie chcemy zwiększyć liczebność polskiej armii. Nowelizacja zakłada powiększenie armii do 200 tysięcy żołnierzy. Rosyjscy dziennikarze solidaryzują się z ranną koleżanką. Publicystkę Echa Moskwy zaatakował 48-letni nożownik. Kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Borys Gritz, obywatel Rosji i Izraela, wdarł się do budynku Radia Echo Moskwy i na jednym z korytarzy zaatakował wiceszefową stacji Tatianę Felgengauer. Dzięki interwencji ochrony dziennikarce uratowano życie, a napastnik trafił w ręce policji. Funkcjonariuszom miał oświadczyć, że co prawda nie zna osobiście swojej ofiary, ale od ponad 2 miesięcy była ona obecna w jego głowie. Mężczyznę mają zbadać policyjni psychiatrzy. Część rosyjskich dziennikarzy zorganizowała indywidualne pikiety, domagając się szczególnej ochrony ich zawodu. Obrońcy praw człowieka, a także opozycyjni politycy wyrazili przekonanie, że do tego typu zdarzeń może dochodzić w wyniku nieodpowiedzialnych wypowiedzi prokremlowskich propagandystów, którzy prowokują ludzi do agresji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Ranek w zachodniej połowie kraju, a także na południu mglisty, w dzień pochmurno z rozpogodzeniami, głównie na północnym wschodzie. W zachodniej połowie kraju, a także na krańcach południowych deszcz. W górach deszcz i deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg. 5 stopni w Suwałkach, tam najchłodniej dziś. 8 w Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. 10 w Trójmieście, Poznaniu i Grudziądzu. Do 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza pożyczka w Raiffeisen Polbank. Weź na dowód 4000 zł na 2 lata i spłacaj po 172 zł co miesiąc. Ciesz się stałym oprocentowaniem, które wynosi 0%. Płacisz tylko prowizję 2,99%, czyli 120 zł. Oferta dotyczy klientów, którzy posiadają zdolność kredytową i nie mają produktów kredytowych w Raiffeisen Polbank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 2,88%. Całkowita kwota do zapłaty to 4120 zł. Przyjdź do oddziału Raiffeisen Polbank i szybko bierz dany cash. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kiedyś Czak przybił piątkę. Do tej pory jest przybita. Przybij piątkę z Czakiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yuan. Tak mocny i popularny jak dolar. Wyobrażają to sobie Państwo? Dzień dobry. Ja chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak nazwałbym Yuana. Yuan to taki Julek. Julek. Bardzo ładnie. Rzeczywiście. Troszkę Julków by się przydało. Ktoś jeszcze proponuje tak Yellowsy. Dzień dobry. A propos tych Yuanów, tak myślę, że może by spróbować Hilary? Może być. 2, 2 i 7 trójek. Poszukujemy takiej nowej nazwy. Dlatego takiej sytuacji, gdyby nagle się zdarzyło, że ten Yuan rzeczywiście taki mocny i mocno popularny. Redaktorze, jeszcze napisał pan Robert, zabieracie Wałkuskiemu chleb. Co on teraz będzie musiał, na chińskie banki napadać? Na razie to on się tutaj po kraju rozbija naszym i zapowiadam już teraz, że jutro będzie gościem audycji porannej. Zrobi taki napad na poranek. Kochana ma to dłużej zabije was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ostatni raz. Oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich ty. Organek, bardzo sympatycznie. Dzień dobry panu. Dzwonię z Chin właśnie, spod Szanghaju. Także w Chinach Polonia nazywa Jan Julki, natomiast Chińczycy nazywają je Kwaj. Bardzo dobra nazwa. Ja pozdrawiam wszystkich w Polsce, z Chin. Pozdrawiamy pana także. Słuchają w Chinach, nas słuchają. Kwaj. Kwaj, jeśli dobrze sprawdziliśmy, to oznacza kawałek. Yuan to w Polsce kojarzy głównie z imieniem żeńskim jednak. Joanna, dziękuję bardzo. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Joanna, podoba się? No, to może być. Mam nadzieję, że w domu nie słuchają. Mam nadzieję, że. Jeśli chodzi o dzisiejsze gazety, to zwraca uwagę jedno zdjęcie. To jest naprawdę dżentelmen, którego można pokazać komuś, kto z futbolem nie ma nic wspólnego i powie, no dżentelmen, prawda? W każdym calu. W każdym calu. W takiej wersji Kamila Glika jeszcze nie znamy. czy książę będzie piłkarzem roku. To jest tytuł, bo zgłasza swój akces do dziś w piłce nożnej. Zacząłem od tego, bo to zdjęcie naprawdę wyjątkowe. Pana Kamila serdecznie pozdrawiamy. Kamil Glik jest. Tak, reprezentant Polski, obrońca, jeśli już ciągniemy wątek, że ktoś może się nie znać na futbolu. Natomiast w przeglądzie sportowym to już tak dla uzupełnienia. Też piłkarz, który ma problemy osobiste i trochę o problemach osobistych piłkarzy dziś w przeglądzie sportowym, to jest piłkarz Jagielloni, zdaje się, tak? Bo żółto-czerwone barwy. Na krawędzi tytuł. Ale nie o tym. Rzeczpospolita pisze dziś, że już co piąty towar w internecie kupowany jest nie przez komputer, ale przez telefon czy tablet. Ja tak czułem, że jak ten mój komputer sobie w domu czeka, to coś kupuje. Albo ta tablet i ty telefon czasami też w kieszeni. Jak coś się tak nudzisz w torebce albo w kieszeni, to co byś robił? No to kupiłbym sobie. Zakupy byś poszedł. I one to robią. Mobilne zakupy Polaka, o tym dziś Rzeczpospolita pisze. To jest w ogóle średnia dla ogółu sklepów, a są serwisy, które odnotowują wyniki sporo wyższe. Aplikacje na smartfony do zakupów nawet instalują w branży sieci, które jeszcze nie mają sprzedaży przez internet, ale to już jest tak celowanie w taką młodzież, która o rynku, o zakupach będzie decydować już niebawem. To dziś w Rzeczpospolitej państwo znajdą, ale wewnątrz, a właściwie na okładce już też anonsowany tekst polityczny Kaczyński za Szydło. No, na razie to za znakiem zapytania, ale fakt dziś na pierwszej stronie pisze też, Szydło zostaje, ale straci ministrów. Coś się szykuje, to jesień na razie tylko pozornie spokojna. Nawet tam konkretne zdaty zdaje się podają. No, padają, tak. Natomiast od polityki na chwilę odejdziemy. Aha, dodam jeszcze, że w Superekspresie, skoro już przy tabloidach Piotr T. zatrzymany, to już sprawa jest znana i wiadoma. Ale wrócę jeszcze do Rzeczpospolitej, która pisze, że powstańcy będą mieli swój dom opieki. Uczestnicy Powstania Warszawskiego dostaną wsparcie od miasta. Obecnie wielu z nich umiera w samotności i zapomnieniu. Dom dla powstańców powstanie w dawnej wytwórni łańcuchów rolkowych. Pisze dzisiaj Rzeczpospolita, dołączając stosowne zdjęcie. Wsparcie od Ratusza Warszawskiego ma jeszcze inna grupa i to dziś jest pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie, która pisze, że organizacja promująca mniejszości seksualne Labda zawdzięcza wiele Hannie Gronkiewicz-Walc. Stowarzyszenie wspierające lesbijki, gejów, biseksualistów i transseksualistów może prężnie działać dzięki obfitemu wsparciu finansowemu ze strony prezydent Warszawy. To dziś na okładce Gazety Polskiej. Tymczasem zbrojeniówka sponsoruje Sienkiewicza i to też dziś codzienna pisze o tym, że Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zakupiło 10 kart rękopisu Potopu. Było to możliwe dzięki dotacji przekazanej przez nowo powstałą Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Każdy z kogoś sponsoruje. Tak można powiedzieć, sporo jeszcze, no sporo może nie, ale trochę jeszcze o strajku lekarzy. No i o tym pomyślę stypendium, które lekarze rezydenci musieliby zwrócić w razie wyjazdu do pracy za granicę. Dzisiaj wraca do tego Wyborcza na pierwszej stronie, ale na stronie szóstej, ponieważ wywołałeś Marka Wałkowskiego, który będzie tutaj jutro, żeby zrobić napad na poranek. No to napady w Polsce odbywają się może nawet mniej spektakularnie, ale bardziej nowocześnie niż w Ameryce. Otóż organizatorzy koncertów w całym kraju odebrali połówki świńskich łupów oraz żądanie zapłaty okupu. Okup nieduży, bo znaczy duży, no jeden bitcoin, skoro już dziś też o walucie rozmawiamy. No i bardzo to ciekawe, zagrozili, że w trakcie koncertu Zenka Martyniuka zadzwonią na policję i poinformują o podłożeniu bomby, a to nie. Oczywiście narazi organizatora na straty. Wpadli. Trzy pocięte ryje i wpadka. To już tytuł świadczy o tym, że wpadli. W ręce policji szantażyści przyznają się do winy, byli przekonani, że agencja nie powiadomi policji, tylko dla świętego spokoju zapłaci, tym bardziej, że żądana kwota nie była wygórowana. Na wszelki wypadek powzięli jednak środki ostrożności, gdy jeden z nich szedł na pocztę nadać paczkę z łbem, zmieniał wygląd, zapuszczał zarost, zakładał okulary i czapki. Ciekawe, co redaktor Wałkowski na taką formę. Dziś więcej o tym w Gazecie Wyborczej. Dodam tylko, że w naszym dzienniku temat braku węgla, zapisy na węgiel na stronie pierwszej, o tym mówiliśmy w audycji popołudniowej jakiś czas temu. A tak się złożyło, że i Puls Biznesu, i Dziennik Gazeta Prawna dziś budują nową Polskę. Polska 4.0 siedzi w naszych głowach. Puls Biznesu na pierwszej stronie i potem wewnątrz numeru także pisze o tym, że rewolucje niosą ludzie, nie pieniądze. I pisze o tym także prezentując wywiady, wypowiedzi osób, które decydują o tym. Czyli oczywiście wicepremier Mateusz Morawiecki tutaj się pojawia, ale także inni i przedsiębiorcy również. Jak zmienić prawo? Jak dostosować rzeczywistość, żeby przedsiębiorcom żyło się lepiej? Bo to oni nakręcają PKB. I to dziś w Pulsie Biznesu, ale także w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tu pod szyldem nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości. Po raz kolejny to jest wydanie specjalne. I tutaj także i wiceminister finansów, który mówi, naprawdę nie chcemy więcej niż 19% z realnego zysku. I minister wicepremier Morawiecki, który mówi, zarządzanie małą firmą jest 3 razy bardziej stresujące od wychowania dziecka, ale przedsiębiorcy mają w rządzie partnera.

Kontynuując tu wątek, który poprzednik rozpoczął, że na każdym banknocie jest mało cetung, to ja myślę, że nazwa mało byłaby niezła, bo każdy lubi płacić mało. No ale musi pan pamiętać, że ta sytuacja ma jak także banknot dwie strony, czyli też zarabiać mało. Urywki z kalendarza. Za 9:07 Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie było łatwo zabrać się dziś za październikową kartkę z kalendarza. Z tej ze styczniem zrobiłem łabędzia, z lutego smoka, całą wiosnę przerobiłem na stawonogi, a z trzeciego kwartału wyszedł mi bukiet orchidei. W ten sposób obszedłem dzisiejszy Światowy Dzień Origami. I tak dobrze, że nie miałem klasycznego kalendarza wyrywanego z kartkami na każdy dzień roku. Myślę, że dziś całkowicie bezkarnie można zapłacić w sklepie żółwikiem z 20-złotowego banknotu albo zanieść księgowej do rozliczenia VAT-owską antylopę. Japońska sztuka łamania papieru daje górnym palcom znaczną sprawność, daleką jednak od możliwości dłoni Rafała Blechacza, który dokładnie tuzin lat temu wygrał konkurs chopinowski. Postanowiłem wtedy także nauczyć się gry na fortepianie i już 5 lat później śmigałem obiema rękami, były sobie kurki 3 w oktawie dwukreślnej. Zorientowałem się równocześnie, że do kolejnej edycji konkursu raczej się nie dostanę. Okazało się, że to nie jest utwór Chopina. Przy okazji warto zwrócić uwagę na pewną jawną niesprawiedliwość. My, pianiści, wiemy, jakim wysiłkiem okupione jest osiągnięcie wirtuozerii umożliwiającej triumfy w prestiżowych konkursach. Wspomniany kolega Rafał, żeby trafić do kalendarium pod dzisiejszą datą, musiał spędzić przy instrumencie 1000 godzin. Tymczasem nauczycielce Annie Edson Taylor wystarczyło pokonać jako pierwszej wodospad Niagara w zamkniętej drewnianej beczce, czym uczciła swoje 63. urodziny w roku 1901. To też inspirujący wyczyn, ale wolę już ćwiczyć gamy i pasaże na pianinie dwupedałowym. A właśnie, swoje święto mają dziś rowery i część ich użytkowników, gdyż jest to równocześnie Międzynarodowy Dzień Uciekających na Rowerze. Zadanie domowe, proszę poszukać, kiedy świętują ścigający rowerzystów. No i na koniec, robiąc bałwana z arkuszy zadrukowanych prognozą mojej emerytury, przypominam, że 83 lata temu Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można powiedzieć, ZUS chłopak z tego prezydenta. Zdecydowanie. Łukasz Błąd. Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień. Było już Jasiek, była prośba o spolszczenie, no więc jak go nazwać, jak to jak? Janusz. I mówię to ja, żona Janusza. Dobrze, dziękujemy, zanotowaliśmy. Tu jeszcze ktoś podpowiada, że może to być Jurand, wiadomo skąd. A w tym teledysku to nie pieski były. No tak jakoś mi utkwiło w głowie, że to pieski. Oni byli za małpki chyba przebrani. Stoję za rogiem, to już rok, od kiedy tropi mnie. Zacieram ślady i pod prąd wypuszczam znaki złe. Czerpały się ostatni wody łyk. Na szyi czuję zimny dreszcz, po piętach chodzisz mi.